Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Och på detta programmet så pratar vi lite om teknik. Precis. Vi beskriver saker, förklarar hur saker fungerar helt enkelt. Mm. Och det gör vi varje vecka. Jajamensan. Den här veckan ska vi prata om någonting som heter litiumbatterier. Mm. Batterier av ett visst slag. Ja. Som finns i ganska mycket teknik nu för tiden. Ja. Vi ska prata lite om hur det fungerar och hur man ska hantera de här batterierna. Spännande. Mycket. Förra veckan pratade vi om sökmotorer, men nu är det dags för veckans tekniknyheter. Den här veckan så har jag bestämt mig för att vi ska prata lite om någonting som heter VOD-tjänster. Eller oftast så brukar man säga SVOD-tjänster. Alltså strömmande jag säger det väldigt video sällan. On-demand-tjänster. Okej, ja. Det är inte så roligt att säga strömmande video on-demand-tjänster. Nej. Så det är roligare för kortare. Vad kallar du SVOD? Ja. Mm, okay. VOD kan man höra faktiskt på riktigt även i reklam och sånt. Ja. Aldrig hört. Men då. Nej, om du öppnar ögonen nu ordentligt så kan man faktiskt se VOD lite här och var. Ja. Hur som haver. SVOD-tjänster, exempel på sådana skulle kunna vara typ C More Play, TV4 Play, Telia Play Plus, HBO Nordic, Netflix. Listan kan göras lång. Det finns ganska många nu för tiden faktiskt. Mm. För de här tjänsterna har blivit ganska populära. Ja. Och den här veckan, eller snarare igår faktiskt, så presenterade MMS, en svensk statistikföretag, ett svenskt sådant, som presenterade sina siffror för användning av de här tjänsterna i Sverige under det första kvartalet av sammanlagda året. Eller för vissa? För hela Sverige, för alla svenska tv-tittare. Ja, för alla samtliga de här tjänsterna, det finns ju massa olika. Ja, det finns, alltså, det finns ju otroligt många. Ja. De har tittat på de mest populära, hur ska jag säga, de sex mest populära har de tittat på. Och det här gör de varje kvartal och de har gjort sedan 2011. Yeah. Och vad de tittar på är hur många som tittar på de här tjänsterna dagligen i personer liksom, runt om i Sverige. Och allting är ju givetvis uppskattningar för de här företagen släpper inte ut sina siffror själva särskilt ofta. Nej. Och sen så tittar de även på hur många som har möjlighet att titta på de här tjänsterna. Det är ganska många, måste det vara. Inte nödvändigtvis så många som man kan tro faktiskt. Nej. Det beror på lite givetvis hur man tolkar de här har möjlighet att titta på. Exempelvis om man ska titta på vissa av de här tjänsterna så det enda man behöver ha är en dator. Ja. Det är inte riktigt kvalificerat enligt de här. Nej, okay. Utan det behöver vara någonting som man kan titta på en tv med. Aha. Liksom, på ett enkelt sätt. Så ofta så brukar det vara smarta tv-apparater om man har en låda bredvid eller om det är inbyggt i ens komhemlåda eller vad som helst. Liksom. Ja. Eller Telia eller vad som helst. Mm. Och om man tittar på sista kvartalet av 2013 så var det så att Netflix ledde marknaden ganska stort över tvåan på som hette Viaplay. Ja. Netflix enligt MMS hade en daglig räckvidd på 316 000 personer. Oj, i Sverige bara då? Så det är, bara i Sverige, ja. Det är, rätt det är riktigt imponerande, speciellt eftersom Netflix är ju faktiskt ungefär 1,5 år gammalt här i Sverige. Ja, så de har ju lyckats ganska bra. Viaplay är ju faktiskt inte så mycket, också ungefär i den åldern. Ja. Och de har ungefär 137 000 då. Så lite mindre än hälften av vad Netflix hade. Och detta var sista kvartalet 2013. Mm. Enligt den senaste mätningen här då så har Netflix faktiskt inte rört sig någonting. De ligger fortfarande på 316 000. Jaha. Viaplay dock, skulle man kunna sätta en hypotes om att de lyckades ganska bra efter OS, för det var ju Viasat som hade OS, så har de kommit upp med mer än 50% det senaste kvartalet till 205 000. Det är jättebra ju. Ja, det var imponerande resultat faktiskt. Efter dem så är väl C More Play ganska imponerande. De har gått från 9 000 till 26 000. Faktiskt nästan gått upp med nästan 200%. Det är mycket också. Och HBO Nordic har gått upp ungefär knappt 100% upp till 17 000 från 9 000. Ja. Så det verkar som de här tjänsterna blir allt mer populära. Ja, verkligen. Och vad vi pratade om här var ju bland annat tillgång till tjänsten i hemmet. Och den har också ökat ganska drastiskt den senaste tiden. Bland annat så Netflix, personer som har möjlighet att komma åt den här tjänsten, har gått upp med ungefär 100 000 personer det senaste kvartalet. Ja. Alltså personer som har möjlighet att se på Netflix. Mm. Inte så att de har den här tjänsten, utan de har möjlighet att göra det. Ja, okay. Om de skulle betala för det. Det har gått upp från ungefär 9 600 till 1 050 000. I Sverige? I Sverige, ja. Enligt den senaste mätningen så är det ungefär 1,9 miljoner svenskar som har tillgång till någon av de här populäraste video-on-demand-tjänsterna. Det här är grejen liksom att satsa på om man jobbar med film och tv. Ja, kanske. Det är ju inte i närheten av vad svensk vanlig tv når ut till. De har ju mycket, mycket större siffror. Ja. Där kan ju specifika evenemang ha flera miljoner tittare. Ja, det liksom. Är sant. Så det är inte riktigt så att de här tjänsterna har klubbat ner de stora tv-jättarna än, men de är väl på väg. Mm. På tal om det här så ska det nämnas att Netflix bland annat idag faktiskt presenterade någonting som kan förändra den här branschen åtminstone på lång sikt, även i Sverige men även i andra länder. Mm-hmm. Faktum är att de har gått ifrån sin 79 kronor per månad och ökat sin kostnad med 10 kronor per månad för alla nya medlemmar. Vi får se hur detta påverkar de andra spelarna i den här branschen. Men Viaplay bland annat kostade under en bra period faktiskt 100 kronor per månad. Okay. Sen när Netflix trampade in så sänkte de sitt pris. Vad kostar de nu då? Så nu Viaplay kostar 79 kronor per månad. Aha. I sin standard. Oj. Så de sänkte ju sina med 20. Varför gör Netflix så då? Varför de höjer priserna? Ja, när det är så... Många säger att anledningen är avtal som Netflix har tvingade att skriva med amerikanska teleoperatörer eller internetoperatörer. Mm-hmm. För att Netflix på grund av sin höga popularitet och sin höga kvalitet på sin video som man skickar så krävs det otroligt stora mängder prestanda i nätverken för att leverera det här. Mm. Så Netflix många gånger på tillfället i hela USA står för ungefär en tredjedel av all data som skickas runt om i landet. Oj. Och då har de blivit tvingade att betala teleoperatörer ordentliga summor pengar för att se till att den här datan kan komma igenom på ett bra och snabbt sätt så att inte routrar blir överbelastade och så vidare. Och då behöver de en tia extra från alla. Ja, det är teorin. Ja. De har inte bekräftat det själva. Nej. Men man kan ju spekulera. Ja, just det. Absolut. Ja. Det var veckans nyhet. Den här veckan pratar vi alltså om litiumbatterier. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström från min hemstad Uddevalla faktiskt. Du lyssnar på Om Teknik på Radio Shore. På tal om slå mig hårt i ansiktet, nu ska vi prata om litiumbatterier. Just det. Finns ingen riktig koppling där. Nej, egentligen. Men det kan man hitta på om själv om man vill. På tal om koppling så ska vi... det finns faktiskt en koppling. Koppla batterier tror jag. Mm. Yep. Litiumbatterier. Mm. Inte citronbatterier nu, utan litium pratar vi nu. Var fick du citron ifrån? Citronbatterier sådana här man kan... Jaha, nej precis. Nej. Nej. Inte citronbatterier. Det tar vi nästa vecka. Det gör vi. Mm. Litiumbatterier är någonting som har blivit allt mer populärt nu för tiden. Yes. Anledningen till att det har blivit så populärt är att de är praktiska att använda i dagens smarta enheter som vi faktiskt tar med oss lite här var. Om det är telefoner, tablets eller datorer eller vad det nu är. Mm. Men litiumbatterierna är ganska lätta på miljön också om man jämför med tidigare batterier. För det är inte så att innan litiumbatterierna så hade vi inga batterier. Nej. För litiumbatterier är en ganska ny grej som man använder. Men innan dess så fanns det ju många andra återuppladdningsbara batterier. Citron och... Ja, bland annat. De är lättare att återvinna, men är långt ifrån lika miljövänliga. långt ifrån lika miljövänliga som citroner. Ja. Speciellt så är det litiumet ganska svårt att få ut ur marken. Mm. Och även alltså, när man gräver upp de här metallerna så kan det påverka miljön ganska drastiskt. Däremot så är de lättare att återvinna än en gamla batterier och fortsätta använda även efter att en produkt slängs iväg. Just det. Utöver det så är de ganska kompakta men även ganska effektiva och håller väldigt länge. Så därför har de börjat användas på ganska bred front i smarta och moderna produkter. Litiumbatterier finns av ganska många olika typer. Vanligaste typen av litiumbatterier är något som heter litiumjonbatterier. Okej. Okay. Eller som på Wikipedia står det litiumjonackumulator. Det är alltså någon som samlar någonting. Aha. Och i detta fallet så ackumulator är alltså någon som samlar någonting. Ha. Om du inte visste det. Nej. To accumulate exempelvis på engelska. Jag känner inte till ordet. Nej, frimärksackumulator typ. Ja, jag tror inte du skulle säga så. Nej, okay. Men man kan väl säga varmvattenackumulator kan man säga om man värmer sitt eget vatten hemma. Ja. Vilket de flesta gör. Så säger man, jag ska bara hämta varmvattens ackumulator. Nej. Så kan man ha en tank där man har det varma vattnet. Ja. Så man inte behöver göra det varma vattnet hela tiden så fort man duschar. Det hade varit lite opraktiskt. Tanken är god. Anledningen till att de inte vill använda batteri skulle jag gissa att batteri egentligen betyder en uppsättning saker. Okay. Så på engelskan så kan man använda exempelvis I have a battery of guns at home. Eller något sånt här. Ja. Det betyder att jag har en hel massa vapen hemma. Funkar inte på svenska? Nej, inte alls. Men batteri betyder alltså en uppsättning med flera saker. Yes. Anledningen till att det här ordet har kommit till är väl för att batterier generellt sett består av en uppsättning celler som arbetar tillsammans för att skapa energi. Mm-hmm. Däremot så kan jag inte rekommendera att använda det här ackumulatorordet. Precis. Nej. Det är ju ganska opraktiskt i praktiken. Ja. Hur som helst. Är det de här ANA så för AA och sådär? Kanske? Nej? Det tror jag inte, nej. Nej. Gissning. Ja, det var en vild gissning, men jag tror jag inte det faktiskt. Kort beskrivet så består de här litiumbatterierna av två stycken plattor. De här plattorna är vanligen av aluminium och koppar. Mm. Det är inga blandningar, utan det är en platta som är aluminium och en som är koppar. Och vid de här plattorna så finns det en katod och en anod. Alltså positiv och negativ del av batteriet. Ja. Det är de orden som man använder. Och de här positiva och negativa delen av ett batteri finns ju i alla typer av batterier. Det är det som det är så batterier fungerar. Mm. Man har en negativ och en positiv sida där någonting kan åka emellan så man får energi ifrån den här transporten. Den här anoden är oftast baserad på grafit, vilket är en typ av kol. Blyertspenna. Som bland annat används i pennor, ja. Absolut. Det är ganska lätta att få fram de här grafiten, faktiskt inte så jättesvårt. Finns det de flesta klassrum? Mm, absolut. Mm. Det är inte vanliga pennor man använder riktigt. Nej, man går inte in och det är samma typ av material, ja, okay. Man kan säga. Mm. Och vid den här katoden så har du den här litiumdelen i batteriet. Det är en litiumbaserad metalloxid, kan man säga att det är. Den är väldigt kompakt. Och här finns joner som är positivt laddade. Alltså atomer som är positivt laddade. Eller joner. Ja. Och när det är kemien här, herregud. Sitter vid den här litiumbaserade metalloxiden. Den här plattan vid aluminiumen. Yes. Vid katoden, om man vill minnas det. Ja, det vill inte jag. Nej, när litiumbatteriet laddas så flyttas de här positivt laddade jonerna flyttas från litiumplattan till grafitplattan, transporteras genom någonting som heter elektrolyt. Okay. Det är det mediet genom vilka de här jonerna transporteras. Så det finns ett litet mellanskikt mellan de här två plattorna, ska man kunna tänka sig. Mm. Det är inte så att de ligger precis bredvid varandra, utan Det finns ett litet material mellan dem. En vätskeliknande material, ska man kunna säga. Ha. Så de här jonerna transporteras till den här grafitplattan. Där de lägger sig som en liten bädd på grafitplattan. När man sedan vill utvinna energi från det här batteriet, så låter man de här jonerna passerar genom elektrolyten igen och återkomma till sin grundposition. Litiumplattan. På litiumplattan, ja. Precis. Och genom den här rörelsen, genom elektrolyten, så kan man utvinna energin och ska hämta energin som har laddats upp när jonen har placerats vid grafitplattan. Så man återställer egentligen balansen när man laddar ut batteriet. Så man, det finns ju en, man skulle kunna säga att det finns en potentiell energi lagrad i det här litiumbatteriet för att jonerna är placerade på fel ställe, om man säger så. När de återställer sig till sin position, när de kommer hem igen, då får vi den energin som vi vill ha. The Vanyas med Friday Twist. Inte säker på uttalet där, men skitsamma. Om teknik lyssnade på, vi pratar om litiumbatterier idag. Det gör vi. Mm. Vi ska fortsätta detta programmet med att prata om både råd om hur man hanterar de här litiumbatterierna, yes, men även en hel del myter. För råd finns... och rön. Ja, exakt. Kan man säga. Exakt. Trademark. Jaha. Nej, jag vet inte. Litiumbatterier fungerar så att till en början, när de börjar laddas ut från 100%, så ger de en ganska ett ganska högt volttal. Alltså spänningen i batteriet är ganska högt. Mm. Precis när de börjar laddas ur så sjunker det här volttalet ganska drastiskt. Ner till sedan en stabil nivå där volttalet kommer att ligga under stora delar av urladdningsprocessen. Okej. Okay. När litiumbatteriet närmar sig sina sista procent av potentiell energi så sjunker det här volttalet igen ganska drastiskt ner tills det inte finns någon energi kvar helt enkelt. Mm. Så det finns två stycken tidpunkter i litiumbatteriets urladdning där vi kan titta på volttalet och se ungefär hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Ja. Det är alltså precis när det börjar laddas ur och precis innan det dör, om man säger så. Till skillnad då från ganska många andra typer av batterier, inte litiumbatterier utan andra typer av batterier. Ja, citron och sådär. Exempelvis. Mm. Jag tror faktiskt att det är så med citroner också. Aha. Att volttalet kommer gå ner linjärt. Alltså för varje tidsenhet så går volttalet ner lika mycket. Mer om det nästa vecka. Exakt. Det betyder att om man tittar på ett traditionellt batteri. Ja. Så kan man vid varje tidpunkt se ungefär hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Eftersom volttalet går ner linjärt så kan du säga att nu finns det så mycket, ligger volttalet på det, då borde det finnas ungefär så här mycket energi kvar. Ja. Eftersom litiumbatterierna har ett ganska stabilt volttal under en väldigt lång period i mitten av litiumbatteriets energireserv. Ja. Så finns det inte något riktigt sätt att mäta hur mycket energi som finns kvar i litiumbatterier. Nej. Detta skapar ett ganska stort problem för många produkter som vill använda sig av de här litiumbatterierna. Ja. Och det är ju helt enkelt att man visa kan inte hur mycket batterier är kvar. Ja, man kan inte visa hur mycket batterier finns kvar. Nej. Om man inte gissar. Så det får produkterna som använder litiumbatterier helt enkelt göra. De får försöka klura ut ungefär hur mycket batteri som borde finnas kvar. Så det de här produkterna gör är att de... Nu snackar vi alltså vanliga smartphones typ. Smartphones, tablets, laptops, alla produkter som använder sig av litiumbatterier måste försöka gissa sig fram till hur mycket batteri som finns kvar. Tror du om kunde lita på dem alltså? Om de är intresserade av detta överhuvudtaget. Ja. Om det är en ficklampa. Så har det inte så stor betydelse när det här batteriet dör. Nej, precis. Den behöver inte stänga av sig och spara dokument och sådana här saker. Men sällan. Sällan så finns det sådana funktioner i de här lamporna. Men datorer däremot så är det inte så roligt om batteriet helt plötsligt dör. Nej. Så därför behöver man ha en ganska bra koll på hur mycket energi som finns kvar. Praktiskt. Praktiskt. Så vad de här produkterna gör är att de börjar från antingen 0 eller 100%, troligen 0. 0% av batterikapaciteten. Det är ingenting. Precis. De laddas upp till 100% och det hela när de är här uppe till på fulla kraften av batteriet så vet de ju hur mycket energi som finns i batteriet. All. För Ja. Och förhoppningsvis så vet de hur mycket energi det finns. Inte bara 100%, utan de vet att det finns en viss milliampere timmar som vi kommer att snacka om mer snart. Det är alltså ett sätt att mäta hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Mm. Inte bara i procent, utan hur mycket energi finns faktiskt här. Ja. Nu när de är på 100% så vet de hur mycket energi som finns i batteriet. Och sen så får den här produkten helt enkelt hålla koll på hur mycket energi drar jag från det här batteriet. Och när borde batteriet då ta slut. Ja, okay. Om jag fortsätter med den här energikonsumtionen. Mm. Och genom sådana beräkningar så kan produkter exempelvis försöka ge användare prognoser. Exempelvis säga att du har 3 timmar kvar av användning. Mm. Men jag kan även säga att du har 64% kvar av ditt batteri. Ja, just det. Den här prognosen kan ju givetvis ändras beroende på hur användarens beteende ändras genom användningsprocessen. Liksom. Mm. Men förhoppningsvis är den här 64% är ju så precis som det bara går. Ja. Trots att det är en gissning så har vi förhoppningsvis koll på hur mycket energi som har dragits från det här batteriet. Ja, precis. Däremot så kan det bli lite lurigt när vi börjar dra energi och sen drar vi lite mindre energi, så drar vi lite mer. Sen sätter någon i sladden så de laddar samtidigt. Ja. Det kan hända otroligt mycket saker med de här produkterna. Och ganska ofta faktiskt så kan de här produkterna glömma av. Nej, de glömmer inte av. Men det blir lite småfel. Ja. Saker som är svåra att fixa. Och man vet helt enkelt inte riktigt exakt hur mycket energi som finns kvar i batterierna. Och då kan saker hända så som vissa produkter kan kanske helt abrupt dö när de är vid 20%. Eller så kan de leva mycket, mycket längre än man skulle kunna tänka sig bara på någon enstaka procent. Ja, så är det med min telefon hela tiden. Den är så här. Det kan jag tänka mig. Ja. Då är det alltså, när Linus telefon kommer ner till 1%, så tänker den, nu kan det inte vara mycket energi kvar. Nej. Snart så går det här volttalet ner. Och sen efter det är jag körd om jag inte stänger av mig. Men det här volttalet går aldrig riktigt ner. Nej. Så den väntar och väntar och väntar tills volttalet går ner. Och då stänger den av sig. Det är som en sån här 3, 2, 1, 1,5. Ja, exakt. Ja. Precis. Ja. Eller så kanske det är åt andra hållet, vilket oftast inte är så roligt. Produkten tänker, nu är det 20% kvar. Det är helt nej, just det. Och så dör den. Mm. Då kan det hända ganska tråkiga saker. Ja. Och vad man behöver göra då är att berätta för produkten hur mycket energi som finns kvar i batteriet. Och det hör finns... den då? Vad sa du? Hör den då verkligen? Ja, om man berättar på rätt sätt. Ah, okay. Det finns ju egentligen 2 sätt man kan berätta för en produkt hur mycket batteri finns kvar. Mm. Det ena sättet är att ladda ur den helt. Så den är helt säker på var utgångspunkten är någonstans. Mm. För här finns ju den här skillnaden i volttal som vi kan mäta. Ja. Eller så laddar vi upp den till 100%. För även där vet den var 100% är. Den vet när batteriet är fulladdat. Ja, precis. För då har precis den här voltskillnaden skett igen. Ja. Och sen kan du börja göra nya beräkningar utifrån det. Know Your Enemy med Green Day här i Om Teknik på Radio Shore. För litiumbatterier och många andra sorters batterier så finns det ett motto som man kan minnas. Och det är att desto mindre du använder batteriet, desto bättre kommer det att må. Ja. Så är det faktiskt för de flesta sakerna. Ja, verkligen. Om du köper en bil, ställer den i garaget och kommer tillbaka om 10 år. Så kommer den troligen se ungefär likadan ut som den gjorde när du lämnade den där. Om nu inte ett rådjur brutit sin i garaget och stångat det. Mm, det är, eller bilen. Är faktiskt en möjlighet. Den möjligheten är inte så stor för litiumbatterier dock. Ja, säg inte det. om det inte är ett litiumbatteri som är i bilen. Ja, precis. Då snackar vi. Det betyder ju egentligen att litiumprodukter mår bäst av att vara inkopplade så mycket som möjligt. Ja. Så om du har en produkt och kommer hem och ställer den på ditt skrivbord eller vad som helst. Yes. Så det bästa du kan göra är att bara sätta in kabeln. då kommer ditt litiumbatteri må bäst. Det finns, jag ska säga så här, det finns en anledning till att jag säger det här, för det låter ju som det är ganska uppenbart. Mm. Men det finns ganska många myter och många som tror att det inte är bra att sätta in kabeln i sitt batteri om man inte har laddat ner det till noll. Aha. Jag sa ju att det fanns en fördel med att ladda ner det till noll. Ja. Men oftast så finns det ingen anledning till att göra det mer än kanske ett fåtal gånger per år. Nej. Det betyder att i vardagen så finns det ingen anledning till att ladda ner det till noll. Snarare tvärtom. Litiumbatteri mår inte bra av att laddas ner till de lägre procenttalen. Aj då, min telefon hatar mig, tror jag. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Det brukar vara 5% har jag nu. Attans. Vissa produkter så kan det ju vara så att man måste använda hela kapaciteten av batteriet, annars klarar man sig inte igenom en dag. Nej. Så är det ju för de flesta användarna av smartphones, kan jag tänka mig. Men man ska inte tänka att nu kommer jag hem, när jag har 40% kvar av mitt batteri. Det är lika bra att den ligger här ikväll, så kan den ladda ut sig till noll, så kan jag sätta i den sen. Nej. Många tror att det är så, men litiumbatterier mår alltid bäst om du har dem inkopplade. Så även om du bara laddat ur den 70% sätt i den, eller bara om du har laddat ur den 5% sätt i den. Så ofta som möjligt har de inkopplade i ett eluttag. Mm. Litiumbatteriers ålder räknas inte på kalendern, utan räknas genom cykler. Och de här cyklerna är en utladdningscykel. Alltså när man har laddat ur 100% ur litiumbatteriet. Mm. Om man laddar ur 50% vid två olika tillfällen ur ett litiumbatteri, alltså laddar ner till 50%, laddar upp igen, laddar ner till 50%, då är det en cykel. Så okay. man behöver inte komma ner till noll för att genomgå en cykel. Nej. Utan man kan ju göra det vid olika, flera olika tillfällen. De flesta litiumbatterierna klarar av ungefär 500 sådana här cyklar. Ja. Och är det mycket? Jag har ingen uppfattning. Om du tänker dig en cykel är att gå från 100% till 0%. Ja. Brukar du göra det på din telefon på en dag? Det, ja, inte till 0 kanske, men till 20 i alla fall. Ja, men då avrunda och säga att det är en cykel. Ja. Då är det en cykel på en dag, och det finns ju 365 dagar på ett år. Just det. Så då är det 365 cyklar på ett år ungefär i sånt fall. Eller du kanske kan avrunda ner till 350. Om ja, inte. Just det. Ja. Så de flesta klarar av minst 500 cyklar. Och många klarar av faktiskt 800 eller fler. Oj, så om du använder det här batteriet i den här typen som du är, användningsområdet som du använder idag, så kommer du vara ganska säker på att du klarar dig igenom ungefär 2 år i alla fall. Yes. Det tycker visserligen jag är ganska bedrövligt. Ja. Okej. Okay. Jag tycker att teknik borde, speciellt moderna saker, borde klara sig mer än 2 år innan man slänger dem och köper en ny. Ja, det är sant. Det är sant. Så det är lite synd att det behöver vara så dåligt. Slit och släng kallas det. Ja, tyvärr är det så. Nästan inga batterier, men ibland så om man har tur så kan man klara sig upp till 1000 cyklar. Jag vet att företag så som Apple... Oj. Jag försökte säga Apple fast hosta samtidigt, alltså, det var... men det är fruktansvärt dåligt. Verkligen. Ja. Jag vet inte vad jag gjorde. Okay. Ja. Företag som Apple i alla fall, de har använt det här i sin marknadsföring. Sagt att våra batterier klarar upp till 1000 cyklar. Mm. Men när de säger upp till 1000 cyklar så kan det betyda att de klarar av 100 cyklar. Ja, just det. Det vet man ju inte. Nej. Men det har de använt i sin marknadsföring i alla fall. Vilka då? Menar du? Apple. Apple. Ja. De sjuka. Ja, just det. Apple. Så man kan inte riktigt förvänta sig att de kommer upp till de här nivåerna. Nej. Men man kan ju veta att det är ju uppenbarligen några som klarar sig upp dit. Eftersom de säger att det är upp dit. Ja. Eller hur? Ja, någon. Ja, någon borde ju göra det. Ja. Däremot så, om inte de litiumbatterier används aktivt, så föråldras de faktiskt knappt överhuvudtaget. Till skillnad från många andra batterier. På vanliga alkalinbatterier exempelvis, så brukar det till och med stå bäst före-datum på batterierna. Oj. För i samband med de här bäst före-datumen så finns det inte så mycket energi kvar överhuvudtaget. Aj då. Litiumbatterier däremot kan hålla nästan samma energimängd under många, många år. Så litiumbatterier är ganska praktiska att ha som reservbatterier om man skulle behöva, ifall det händer någonting om ett, jag vet inte, någon naturkatastrof kanske eller något liknande, om man vill ha ett batteri på ett ställe där man tänker det här ska jag kunna lägga undan och när jag kommer dit så vill jag att det är uppladdat liksom. Ja. Vad det nu är för användningsområde. För de här långa perioderna av lagring så mår de här batterierna bäst av att vara uppladdade till 50%. Det är en av anledningarna till att när man köper produkter som är litiumbatteribaserade nu för tiden så är det ganska vanligt att de kommer laddade till ungefär 50%. Mm. För att tillverkarna inte vet om de kommer säljas på första dagen eller på 375 dagen. Nej, just det. Så då kan det vara bra att lägga batterierna på en bra nivå som är bra för dem. Ja. Så om man vet att om man ska lägga undan ett batteri så kan det bästa för batteriet är att lägga dem på 50%. I Want Candy med Bow Wow Wow. Du lyssnar på Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om litiumbatterier idag. Trevligt, trevligt. Mycket ja, trevligt. Trevligt. Ja, trevligt. Jag har gett er lite några tips här. Mm. Jag ska fortsätta på den trenden har jag tänkt. Jajamän. Man ska ta det ganska försiktigt med litiumbatterier. För de ämnena som finns i litiumbatterierna är inte så roliga att handskas med. Nej. Det vill man inte göra alls. Man kan vara riktigt farliga faktiskt. Speciellt när de blandas ihop och utsätts för saker som de inte borde. Bland annat så är det inte så jättepraktiskt att utsätta dem för höga temperaturer. Och det är inte alls roligt att utsätta dem för kraftiga slag eller något liknande. Nej. För de har potential att börja brinna om de inte hanteras rätt. Bara så där självantända liksom. Oj. De kan självantända om man inte hanterar dem rätt, ja. Dock, om de ska självantända så är det vanligaste att de är inkopplade i ett eluttag. Mm. Det är där den största energi den största energitransporten sker väl när de laddas ur, om man säger så. Okay. Så speciellt när de är inkopplade så kan det finnas stora risker. Detta är ju dock bara om man har utsett dem för våld eller riktiga dumma saker. Ja. Alltså man har haft dem direkt under solen eller något väldigt galet. Var bussig mot era batterier bara så löser sig allting. Precis. Ja. Så man ska ju veta att litiumbatterier inte är så jätteroliga att hantera om man hanterar dem fel. Nej, just det. De är känsliga. Och skulle det exempelvis vara så att du får ett brev eller något e-postmeddelande eller något sånt här från en tillverkare av en produkt som du äger där det står att du behöver skicka tillbaka din produkt för att det är något fel på ditt batteri. Ja. Det händer lite då och då. Då skulle jag verkligen rekommendera att göra det. För då oftast, i nästan alla fall, så är det någonting som har gått snett med hanteringen av det här batteriet. Kanske så överladdas det och då kan det antändas och sånt. Var det som var, det florerade någonting på sociala medier om en iPhone som hade börjat brinna i någon säng så huset brann ner eller någonting för något år sedan? Mm, det absolut kan vara litiumbatterier. Okay. Med all säkerhet så är det litiumbatterier. Men det kan hända med vilken produkt som helst. Ja, men då så. Det... Ja, exakt. Vad skönt. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Men att det händer på någonting som inte är känt av företaget. Ja. Men det kan finnas fel på produkter från, jag kan nästan lista upp alla teknikföretag som någon gång har haft problem med något. Om det är någon laddare som har varit felaktig eller batterier som inte hanteras ordentligt. Du behöver inte dra den listan, tror jag. Nej, det behöver jag inte göra. Nej. Men om man får någon varning från något företag att ditt batteri är inte som det ska, då behöver man sluta använda det. Och försöka byta ut den produkten så snabbt som möjligt. Ja. För man vill inte brinna upp. Brinna upp. Nej. Då fortsätter vi. Yes. Litiumbatteriers kraft eller energimängd mäts vanligen i milliampertimmar. Ja. Och det här är egentligen en mätmetod som är lite dum att använda. Men stora delar av teknikbranschen har kommit fram till ett sätt hur man använder dem. Vilket betyder att milliampertimmar är ett ganska bra sätt att jämföra batteriers kapacitet nu för tiden. Alla använder det i samma måttskala liksom. Ja, precis. Mm. Och många telefoner och liknande produkter har en kapacitet mätt i milliampertimmar på kring 2000 eller oftast över 2000 milliampertimmar. Mm. Det skiljer oftast ganska stort på hur mycket kapacitet det finns i batterier och hur stor telefonen är. Det säger sig självt att om man har en väldigt stor telefon så kan man ha ett väldigt stort batteri i. Ja, just och därmed ett högre kapacitet. Liksom. Och tvärtom om man har en liten telefon. Lite ja, batteri. Precis. Så bland annat iPhone är ganska små om man jämför med andra smartphones nu för tiden. Ja. De batterierna ligger ungefär vid 1500 mAh. iPhones? Ja, medan vissa Android-telefoner ligger över 3000. Alltså mer än dubbla. Ja. Så det säger sig självt att det finns mycket mer energi i de här med högre kapacitet. Mm. Sen kan det vara så att de produkterna med en större mängd batterikapacitet driver, eller de kräver mer energi att drivas. Ja, precis. Det betyder inte att de har längre batteritid. Nej. Men det finns en stor potential att de har längre batteritid än produkter med lägre milliampertimmar. Ja. Laptops och tablets har ungefär 10 000 mAh oftast. Okej. Om man vill jämföra där så kan man använda den. Dock så oftast så används en annan mätmetod när man mäter batterier av stor kapacitet. Watttimmar brukar man säga ibland. Det brukar skilja lite. Men man kan veta att milliampertimmar är ganska ett bra sätt att jämföra olika produkter med om man vill ta reda på vilken som har störst batteri. Ja, just det. Om man bryr sig om det. Ja. De flesta faktiskt nu för tiden bryr sig om det. Aha. Speciellt i mobila produkter. För det är faktiskt inte så roligt att man får slut på batterier. Verkligen inte. Hatar det. Och det är även en stor anledning till att bland annat hela mobilbranschen går till att göra större och större telefoner. Det är inte nödvändigtvis så att folk vill ha stora skärmar för de är jättesnygga eller sånt här. Utan det är företag som och användare som helt enkelt gillar stora produkter för de har stora batterier och därmed långa batteritider helt enkelt. Jaha. Så milliampertimmar är ett ganska bra sätt att jämföra kapacitet i litiumbatterier. A Million Ways med OK Go här i Om Teknik på Radio Shore. Vi har pratat om litiumbatterier den här veckan. Jajamän. Vi har lärt oss att de här litiumbatterierna behöver man hantera varligt. Mm. Vi har lärt oss att det finns otroligt många myter runt de här batterierna. Yes. Som generellt sett, just eftersom de är myter, inte stämmer. Bland annat så är det alltid bra vad den någon säger att koppla in sin litiumbaserade produkt i eluttaget. Finns egentligen inget undantag om man inte behöver återställa batterierna. Just det. Just för att litiumbatterierna är lite annorlunda när det gäller sin urladdning. Och så produkter får helt enkelt chansa hur mycket energi som finns kvar i de här batterierna. Yes. Så det var litiumbatterier. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om 3D-skrivare. Inte citronbatterier? Nej. Nej, okej. Okay. Tyvärr. Ja, skitsamma. Jag ändrade det här under låten. Ja. Ja. Så 3D-skrivare, det är alltså skrivare som skriver i tre dimensioner. Spännande det också, tror jag. Det tror jag också. Ja. Jag tror att det kommer vara ett av de mest spännande programmen vi har gjort faktiskt. Oj, oj, oj. Missa inte detta, gott folk. Det är alltså nästa torsdag. Just det. Mellan 19 och 20. Mm. Och man kan lyssna på det här programmet, alltså nästa veckas program. Ja. Live, om man bor i Kalmar på 98,6 FM. Eller på TuneIn Radio, där kan du söka efter Radio Shore, så hittar du oss där. Alla våra program kan man lyssna på i efterhand på iTunes. Det är bara att söka efter Om Teknik. Eller så kan man klicka in sig på radioshore.se. Skulle det vara så att du inte kan använda iTunes på din produkt, om du har någon Android-telefon eller något liknande, så kan man oftast söka på oss i podcast-appar om man inte hittar oss där så kan man hitta en länk till oss på joelo.se. Just det. Skulle man vilja lämna ett förslag på någonting vi ska snacka om här på detta programmet, så kan man skicka ett meddelande till j1joelo.se. Jag tror det var allt jag skulle ha sagt. Det var väldigt mycket, men det var väldigt informativt. Ja, tack så mycket. Ja. Var någonting mer? Jag tror faktiskt inte. Jag tror att vi håller det för idag faktiskt. Då säger vi så. Ha en trevlig helg. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.